أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة البقرة یعنی هغه صورت چې په هغې کې د غوا تذکره شوې ده. ځینو خلکو د غوا عبادت کوو، د غویم څاروي، د غوا غویي، د هغې عبادت یې کوو. د هغې په عبادت کې برکت ګڼه. عربو کې هم داسې خلک وو چې هغوی به د غوا په لکۍ پورې واښه ماښه وتړل او په هغې باندې به باران غوښتو، باران به غوښتو. هغوی ویلي وو دا غی پرد کی چا ویلو اجاعل انت بیقورة مصلعتا ذریعتا لکا بین اللہ والمتری لا در در رجال خواب سعیهم یستمتغونا لدل ازمات بالعثری اجائل انت بیقورة مصلعة بیقورة خواه چه دا غیتا دی سلع بوٹ غوٹا کرده دا دی گرزاول دا زریعتا لکا بین اللہ والمطری دا اللہ دا باران ترمیان دا وسیلہ لا در در رجال خواب سعیهم یستمطرون لدى الازمات بالعثری فائدہ نشتا پا محنت دا خلقو کی شاغی لکا بوری خشاکو تکڑوی او باران غاڑی دا راغی و نظریو مدینہ کی یهودو اغید غوا بندگی کولا. قرآن کریم دا نظریه ختم والغاڑی دی صورت کی دا غوا دا حلالی تذکرہ کڑی دا دا غوا دا حلالی ذکری کڑی دے نردی دا وجنا دی صورت تا صورت البقرہ ہوئی دی دا صورت فصلات القرآن ہوئی صورت فصلات القرآن فصلات خیمیت ہوئی لکی گی فصوات خیمی تاوی خیمی لاندی چه سوی ناغیر آغن کڑی وی اور آگر کڑی وی سورت بقره هم دا قرآن مجید پر طول و موضوعگانو بانی احاطه کڑی دا آغیر آگر کڑی وی نبی علیہ السلام نے نقلو البقرۃ فصوات القرآن بقرۃ قرآن کریم خیمہ دا سورۃ سنام القرآن و توی سنام قب طویلے کی گی قب اچت زیوی بقرہ دو قرآن اوچت زائده دو اوچت زائده توقیداری کی او هر ست اخکاری نو بقره چه سڑه ہوئی نو طول قرآن کی وینی او دو طول دن توقیداری کولیشی و غویانو کی آغا غوی مذکری سابیگی شد آغا قب غٹوی بقارا چه سوکیاد کی آوزدائی کی ندیو پا مولیانو کی مذکر خیری نو بقارا سنام القرآن دارنگی سورت الزہرا و توئی زلند سورت نبی علیہ السلام فرمائی لیو اقرا و زہرا وین زلند سورتون الولی البقرة و آل عمران بقرة و آل عمران فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَنَّهُمَا حَمَامَتَانِ أَوْ غِيَابَتَانِ دعوه دا قیامت فورد دا ویون کی دا پارا دا سفر کار کئی دا ویون کی دا پارا با سفر حیثیت لری شپرا وی بید پاسا دو غلوس کی وی دو وریازی دی بارکی نبی علیہ السلام فرمائی لیو اقرأو سورة البقرة فإن اخذها برکة وترکها حسرة ولا يستفیعوها البطلا بقره الولي فان اخذها بركه قد عمل كول بركته وتركها حسره ري خوزل افسوس ته ولا يستطيعها البطل بهمت خلق او باطل فارس ردي وسن لري ردي وسن لري ترمذی کی روایت سے صحابہ فرمائی من کان عنده سورۃ البقرہ فهو امیر چچا سره بعد سورۃ البقرہ علم ناغا با امیر حساب دو دا مدنی سورۃ ہے د مدینه په ابتدایي دور کې نازل شوه ده نبی رسول الله والسلام اول چې مدینه منوره ته لاړو د د مدینه منوره سیاسی حال داو خیال تا کی د اهل کتاب او طبقه و یهود او د مدینه منوره خلق دا غی زیر اثرو مکه مکرمه کی یو سابعین خلقو یو حنفاو سابعین سنم پرست بود پرستو حنفا زان ابراهیم علیہ السلام تا منصوب کو خواغی دیو پیغمبر پہ انتظار وو انتظار کو ذکر ابراهیم علیہ السلام دعا را روانا وا اور اسماعیل علیہ السلام پہ دو اولاد کے پیغمبر راغلے نو ناغی پہ انتظارو مدینہ کی اہل کتابو اغیم دیو شخصیت پہ انتظارو رستو قرآن کریم ذکر کری دی دیو پیغمبرو دیو شخصیت پہ انتظارو قرآن کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو دورو یو د مکی او یو د مدینی مکی دور قلبی دورو او مدنی دور قالبی دورو مکی دور کې فکر جوړولو ذهن عقیده برابرولو فکر جوړولو او هغه فکر ته عملی جامه مدنی دور اچولا مکه کې چې کومه خبره زوت کړې وې هغه خبره ته عملی جامه مدینه کې واغستول شو ليظهره على الدين كله ده دې ابتداء د مدینه نو شواب د دې وجه نه قران کریم په مدنی سورته شروع شو چې نبی علیہ السلام مدینه منوره ته راغی نو یو الته کې اهل کتابو اغید یو شخصیت په انتظارو انصارو چې په نبی علیہ السلام ایمان راوړو دا غیوم اصل وجداوا چې دای د یهودو شاگردانو د یهودو نه دای متاثر وو نو دای د یهودو نه دا اورېدلی وو چې یو پیغمبر به راځي نو دا مدینې واله تللي وو مکې مکرمې ته تللي وو او دای دې نه په یو جان کې مدد غوښتو نو تللي وو د مکې والو نه درخواست کړو اغی سره لا دا خبره کړې نه و چې پیښ شو په نبی علیہ السلام چې نبی علیہ السلام دا خبره واورېده موږ خپل کې جرګه وکړه چې زمونږ د دې جرګې نه دا جرګه خاله دا هغه پیغمبر ښکاری چې کوم مونږ ته هغه د یهودیانو او مولیانو راته زوتی د باندې و ایمان راوړو نو چې د دې سره ملګری شو نو دا قبیلی بم تولی اوگٹو ورس با اوگٹو دا اہل کتابو نو پی مخ کی شو دا غی نو پی مخ کی شو یو تن نیم اغا مشوره رد کلا خو او شو پا دی بانی چه ده سر ایمان روڑو نو آغی چه کمدنو ایمان روڑو یاد وکال ادری بیار آلل بیار آلل نو بیائی نبی علیہ السلام بوتو دا کسانم د مکی دور کې تیار شویو دا انصار چې نبی علیہ السلام حجرت کاو دا مکی مکرمی دا مدینی منوری پا هر کور کې دا نبی علیہ السلام نم ہو یا اقراراً او یا انکاراً خو خلکو پیجندو دا دا مکی دور محنتو مدینه در اطلو نمخ که فتح کرده و چه نبی علیه السلام حجرتو که اوراغه او ساغ مکه که چه کم ذهن جوړ شوه و لا اله الا هو فتخذه وکیلا رب المشرق والمغرب دا ذهن جوړ شوه و او ساغیت عملی جامعه غسل پکارو نو مکه خو قلبی دوارو فکری اسلام ماغی که خو اسلام خاریده نه نو گویا که چه ده مدینه نه ابتدا وشوا ده زلولو ده خارکولو دلتا مسلمانان رالل اجتماعی جوان ده شورو شو اجتماعی جوان لقوانین پکارو خدا غی نمخ که دی مدینه کې یو جماعتو چا غیتا یهود ویلے کی دل اہل کتاب واغیلوں پا خیرخواہی دعوت ورکول بکارو چا غی ملگری شی او که ملگری کی گی نا نو رکاوٹ کی گی دینا که ملگری کی گی نا نو رکاوٹ کی گی دینا او دویم اغی و دعوه لرلا دعوه لرلا چه من افضلیو من غوریو او من دا انبیاء و اولادیو او من دا خلافت مستحقیو و دا اغی دا نظریوم ختم اول بکارو اغیوی من سر قانون دی بل قانون ته ساج استه دا ټول خبره مخه ته وي په سورۃ البقره په داسې وخت راغله و دا غي اسلام کوي هغه چې کم چالو نه چلول منافقانه چالو نه راغینوم نبی علیہ السلام خبره ای او غیل د توحید او د رسالت دعوت هم ورکی د دین اسلام حقیقت خی چې قانون دا دی د اوس دور ستاسو قانون منسوخ شو قبله دا ده بیا ورپسې د مسلمانانو د اجتماعي ژوند قوانین ذکر کوي اجتماعی جوان قومی ریاست بنیاد کې خوضل شو نزانم سماول غاڑی کورم سماول غاڑی قومی ریاستم سماول غاڑی داغین پرس د خلافت کبرا تا سنگل واحل غاڑی آغی دا پار اصول دا صورت پدا سی انداز او پدا سے دور کے نازل شوے دے نو دا دیر اہم صورتو قرآن کریم ام ددی واجنا دا مدنی صورت نا شروع کو شدا سے خونشی کے دے سیگنینو زمکا و دا مسلمانانو نا خالی شی او تو بیاد علیف نا محنت شروع کئی قرابی اسم ربک اللذی خلق مسلمانان خوبوی غیب و صورت البقره باندې برابر آئی دائی قومی ریاست پا برابر آئی در ترتیب مصحفی اولنی صورت اغا صورت البقره دی فاتحه خود دیباجه و او خود قرآن سوا دیباجه و نو در مدنی صورتونو در مدنی صورت پانی در شروع کولو کی حکمت داو نو در مدنی صورت دی و نزول کی وات یا ایم نمبر دی ستاسی پس در صورت عنکبوت او مخی در صورت الانفال نا نازل شوه دی مناسبت د مخی صورت سره صورت الفاتحه هغې کې چې کمې خبرې په لنډو ذکر کولی نو بقره کې د هغې تفصیل دی دویمه وجه صورت الفاتحه کې چه کمی دعوی ذکر شیوی کم دعوی ذکر و نو بقره کی دعوی دلائل دی سورہ فاتحہ کی رب العالمین ذکرو نو بقره کی در رب تفصیل کی یا وشتم دو وشتم کی بقره فاتحه کې رحمانیت د الله ذکر وو بقره کې داغه نمونه د بنی اسرائیل وو بقره کې رحیمیت د الله ذکر وو خاص رحمتنا بقره کې رحیمیت نمونه بنی اسماعیل ذکر گئی شغیل خاص رحمتون ورکلیو فاتحہ کے مالک یوم الدین بقرہ کے داغی تفصیل کی واتقو یوم اللہ تجزی نفس حتصل و اختم نمبر آیات و نور فاتحہ کی وعدہ و ایاک نعبد نو بقرہ کی امر دے اعبدوا ربکم فاتحہ کی عبادت وعدہ و نو بقرہ کی عبادت تفصیل و اقسام فاتحہ کی وعدہ دے عبادت و بقرہ کی اصلاح دا حق اچا شاغی دا اللہ دے عبادت پزائے دا غوا عبادت کو فاتحہ کی ایاک نستعین بقرہ کی نمونی دے استعانت چی سنگ خلقو دا اللہ نمددون و غختی دی دعاگانی ذکر دی فاتحہ کی دعا و دا ہدایت اہدنا الصراط المستقیم بقرہ کی قبولیت دا دعا ذالک الکتاب لا ریب فیہ فاتحہ کی بیان د منعمون علیهم بقره کې دا غي خصفتونه د دنیا او د اخر نتیجه فاتحه کې ذکر د مغضوبون علیهم او د ضالینو بقره کې دا غي تفصیل سره د ځنی اسباب او د غضب او د ضلال نه فاتحه کې پنځه صفاتونه او اسماء الحسنا د الله او بقره کې د منعمون علیهم پنځه اوصاف ابتدا کې پنځه عملونه سورة الفاتحة کی مسائل بیان شو بقرہ کی داغا مسائل و تفصیل دعوت سورة سلور خبری دی سورة اگت دے مسالور غتی مسالی بیانی سالور غتی مسالی بیانی اول توحید لا اله الا الله دویم رسالت محمد رسول الله درهم جهاد فی سبیل اللہ سالورم انفاق فی سبیل اللہ مقاصد اربعہ سالور مسئلے ذکر گئی طول مسئلے چه قرآن بیانولی مغاد سوی اته مسئله وی سالور ثوابقو سالور لواحقو سورۃ البقره دا اولانو سالور نذو ذکر کئ او درستو سالور نذوا دا نور دذو سرون ذکر کئ خو زمنن دغو اثرم ذکر کئ خو طبعاً ذکر کئ ضمناً دوالا ولنون اصالتاً او دو درستانون اصالتاً سالور مسئلے بیانی تقسیم و خلاصه د صورت د دې مسلو د بیان د پاره سورۃ سلور حصے ده سلور مسلین او سلور حصے اوله حصہ شپږ نوی آیاتونه دي 96 سلور کمسل شپږ نوی آیاتونه دي پدې کې بیان د توحید دغه حصہ د ونوی نمبر آیات نه 376 پورې او 78 آیات پورې پدې کې بیان د رسالت دغه حصہ د یو سل و یایم نه تر 253 پورې په دې کې بیان د جهاد سلورم ایسا دو سو چوون تر اخیره پدی کی بیان د انفاق فی سبیل الله اخیری رکو خلاصه د ټول صورت اخیری رکو خلاصه د ټول صورت وستا شیخ صاحب رحمه الله تعالی فرمایل چې د بقاری د ټلیفون نمبر څه شی شو 96176253 دا د بقاری د ټلیفون نمبر دی په دې ملایوي کې دا بیخي مختصره خلاصه و دام یو سړی له نور ځی کنه لکه زړه خبره ده لکه داله ته کم نه نو هغه سړی یو ټکی نه پوهیږي چې دغه څه ټکی ووامل د خلاصې لګون ته تفصیل غړ غړ تیانو اولنه حصہ 96 نمبر آیا ته پورې ده دې درې سبقونه دي درې بابونه دي اول باب شل آیاتونه دي هغه کې اصل مسلې ته تمهید دي او قران کریم مقام او بیان د دریو ډلو درستانو دوڑلو مثالونا دا تمہید دے دویم باب دے یوشتم آیاتنا ترونتالیس نمبر آیات پوری پدی کے بیان دا مسئلے دا توحید اعلان عام سرا په دو طریقو مسله د توحید بیانې اعلان عام دی دلایلو طریقې سره نو دلایلو معام دویمه طریقه دی احساناتو په ذریعه احساناتو معام څلور احسانات عام ذکر کوي دلائلو په طریقه او د احساناتو په طریقه باندې او اعلان عام دی مسله توحید په خطاب عام سره په 15 دلائل مې ذکر کړي یاد آتیشتم آیات نه کیف تکفرون بهم انداز بیان د نعام اربعو عامو چه ما خکڑی دی نتاس پر اثران خوکوی درین باب دی یا بنی اسرائیل انا 40 نمبر آیات نا ترچین میں پورے و دیکھیں مسئلہ توحید پہ اعلان خاص خاص خصوصی گش خاصو خلقو تا خطاب کئی خاصو خلقو تا خطاب کئی جو مسئلہ دا توحید و منی بنی اسرائیل تا اول غیل دعوت ور کئی او درې غنده خوونه د ځان لري کوي منل به د تاان شي او درې خو خوونه ځان کې راوللی بیا خطابات سفته اغی تشپک تقریرونا مشپک و طریقو ور سر خبره کئی آخر کے اعلان دا مباحلے شما نئی نانو رکاوٹ کی گئی ما دویم حصہ اونوی نمبر آیاتنا تر 176 پوری فدی کے مسئلہ دا رسالت و دا نمانون کو دا نبی علیہ السلام دا پیغمبر آئی دا نمانون کو نوح شبہی داغی جوابولا نوح شبہات او داغی جوابولا چو وہ شبہی پورا کی نو دا 124 نمبر آیاتنا تر 141 پوری تذکرہ دے ابراہیم علیہ السلام دا پار دا دریو اہم خبرو دا یوسل دو سلو اختمنا اتم شبہو داری جواب جانہم شبہ ذکر کی 158 کی بیا زورنا او مسله د توحید چې پیغمبر دې مسلې راغله او اورد د شرک پھیلی اخر کې زورنا کاتمین د حق ته څوک چې حق پټي هغه ته زورنا او یارا 177 نه دریم حصہ په بیان د جهاد کې چې کلمه دې پوره شو لا اله الا الله محمد رسول الله وزدا خوراک په دنیا باندې او دا بادشاہت ته ورسو هغه لپاره د جهاد ذکر خو د جهاد منازل وی جهاد نمخ کی نظام جهاد جهاد کے لیے جس نظام کی ضرورت ہے مغا نظام جهاد یو تہذیب الاخلاق مجاہد ذاتی اصلاح ہر فرد دے پخپل دے جوڑ شی برابر دی شی کافرات برابر نوی نو کی کرانو کی مانی نکی دا افراد دی اکثریت نشی نافذ کولے دا پیو آیات کی دلی لس اصول ذکر گئی 178 نا تر 189 بوری بیان د تدبیر المملکت بیان د تدبیر المملکت قومی ریاست مسلمانان د خپل قوم بشریت برابر کی داغی سلور اصول د 190 نا تر 214 پوری ترغیبات جہاد تھا قتال فی سبیل اللہ تھا ترغیبات قتال فی سبیل اللہ تھا ترغیبات تو 215 نا تو کور دا سمیدلو دا پارا اتلس مطلی درین منزل دا جہاد تدبیر المنزل تدبیر المنزل کور سمول دا غیر پارا تلس مسئلی دو سو پندرانا پر دو سو بیانیس پوری دو سو تریانیسنا پر دو سو ترپن پوری خلافت کبرا بیان دا غیر پارا طریقه کار او دا غیر ضرورت دا خلافت کبرا ضرورت دا دو سو چوون نا سلورم ایسد صورت جهاد بغیر دا انفاق نا ترقی نا کی جهاد بغیر د انفاق نه ترقی نه کوي دا غیر لپاره انفاق پکار دی مسلورم ایسه کې بیان دی انفاق اول ترغیب ور کوي بیا غا مسله ذکر کوي چې د کومې مسلې لپاره انفاق کیږي مسلې توحید بیا اولیاء الشیطان او اولیاء الرحمن خداغی مثالونا دو سو ساٹھ نمبر آیاتنا مثل الذین ينفقون امثل د انفاق چه کم انفاق دا اللہ دربار کی قبلی گی او کم نه قبلېږي دا غي مثالونه دا غي نورو ترغيبات انفاق تا په مثالونو کې و شرطونه ذکر کړي د انفاق د قبلې دو بیا وروسته زورونه ذکر کړي بخلاو تا شمانو ته زورونه چې سود مخري او د صحیح معاملاتو طریقه آیت المداینه اخیری رکو خلاصه د ټول صورت تا امتیازات د صورت یو مقصد د خلقت د انسان چې خلافت دی د آدم علیه السلام د پیدایش تذکره د بنی اسرائیلو قبایل ګندا عملونه چې د دې د وجه نه هغوی خراب شو داسې نه چې تاسو کې دا راشي تاسو به خراب شي رسالت د نه منونکو نبی علیہ السلام در رسالت د نمنون کو نه شبهات او داغی جوابونه د ابراهیم علیہ السلام د دعا ذکر تحویل قبلی تحویل قبلی آیت البر د جهاد منازل ثلاثه منازل ثلاثه د جهاد تهذیب الاخلاق قومی ریاست سیاست المدن دارنګي تدبیر المنزل آیت الکرسی آیت الکرسی واقع ده طالوت واقع ده ابراهیم علیہ السلام ده مناظری امثله ده انفاق آیت المداینه باس بعد الموت پینزه واقعات چه با دنیا بانده اللہ تعالی مڈی جو دکڑی دی داغی پینزه واقعات خاتمه ده سورة البقره دو آیاتونا دو آیاتونا خاتمه ده سورة البقره نورم دی صورت کې امتیازات چې کوم دنو وغړی دي سورۃ البقره د نزول پس منظر مختصر غونډه کې مخکې بیان شو الله تعالی هغه چې کوم دینو الله رب العزت د ځمکه د آبادای لپاره او قانوني تشریعي لپاره الله تعالی انسان چې کوم دینو منتخب کو انسانی پیدا کړو نور پیغمبرانو قومی اصلاحګانی کولی نبی علیہ الصلات والسلام ته او عالمی خلافت ته لار برابرولہ چې د خلقو او ذهن برابر شي لکه پرس کا بطول دنیا با خلافت څنګه راځي نو د یو د پاکستان کې محنت کوي بل د افغانستان کې محنت کوي هر یو د خپل خپل علاقه برابر کی ټول یو چې کمندنو خل حکومت جوړ کی اسلامي بلاک دی جوړ کی نو په ټول دنیا و بیا چې کمندنو یلغارو کی ورزی به بیا دا شانتي انبیاو محنت کو محنت کو علاقو علاقو کی او نبی علیہ السلام راتلو تے خلقو لذہن سکو او نبی علیہ السلام زیرے بے ورکو چے ذہنون و تسوی منتظری منتظری باغی کی دزن و خلقو عزد و عناد راغی شاک رجعت پسندی رالا شاد خرافات و زندگی تیرولا دا غیر طول و اصلاح پا کاروا طول و اصلاح پا کاروا زن و خلق و زد و عنادو کو چه سالمی دنیا دا سالمی دنیا دا خلافت حق دار چیو دا غمنگیو لکه یهود ووی من سره قانون دی تورات د ډیر وخت قانون پاتې شوی دی هغه چې کمدنو قانون دی او مونږ چې یو نو مونږه د دنیا د خلافت حقدار یو هغه عزت وکړو عناد وکړو دا غی ذهن کې دا سوالو چې یو قانون موجود دی نو نوی قانون تسا حاجت دی ذهن کې څه مختصر اشکالات دي. دارنګه یو دا د قانون باره کې اشکالات دي، او دا یې اشکالو چې یو امت شته نو نوی امت ته چلیدو ته نوی امت جوړولو ته او نوی امت پیدا کولو ته څه ضرورت دی. دې زور کې به لګ اصلاحيات کړو چې کوم خبره به کې غلطه وي نو بس پورا قران کریم دې ابتدا نه، چونکه قران راغله د حکومت قانون لري، د انسانیت قانون لراغله دی. اول چې کم دنو ضرورت قرآن او اهمیت قرآن، کچا سے اشکالونا کول لاغی جوابونا اول نئی ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین. تو قرآن اهمیت او خودو چو قرآن کریم بانداسی او جماعت تیاری کی شاگر متقیان و جماعت تی او دا کامل دائمی نظام دی، تورات دا وقتی طور نظام و دائمی نو، دائمی نظام نو، قرآن کریم دائمی نظام دی. او پدید دا سی خلق و جماعت تیاری گی، یؤمنون بالغیب، چه کم خلق دا تورات نو مخلی، باغی موسیٰ علیہ السلام تویلیو لا نؤمن لکا حتی نر اللہ جہرا، چکم خلق دے تورات نو مخلی باغی تا چیز سجدی ہوئے لیشو فبدل اللذین ظلمو قولا، چکم خلق دے تورات دعوی کئی باغی تا چیز انفاق ہوئے لیشو نو آغای چه کم دنو اوی ان اللہ فقیر و نحن و اغنیا. و قرآن چه کم جماعت تیار شو یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقنا ينفقون. خصوص سوال کی چیارا اخیاران خلق پکار ده چې قرآن آسمانی کتاب دی، نو پکار ده چې آسمانی کتاب والا ته انکار ونه کړي. دا غي جواب کوي والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. ومکاکم اولنی ایماندار د اهل کتاب او مدینه کیم اولنی ایماندار د اهل کتاب عبد الله ابن سلام او مکه کې ورقه ابن نوفل. ورقه ابن نوفل هغه د دعوت د ښکارا کېدلو نه مخکې ایمان راوړلو، او ابوبکر د دعوت د ښکارا کېدلو نه وروسته راوړلو. هغه د دعوت ښکارا کېدو ته پاتې شوی نه دی. نور اولنې چې عمل ایمان کتاب والا راوڑے دے. خصوص دا اشکال کی چه مکہ کی یا مدینہ کی اخیاران و جہاندیدہ خلقو نو آغی خوتے نا فائدہ وانا غستلا، آغی تے فائدہ وانا غستلا. خدا قرآن مفید وی نو مکی و مکی کی ابو لہب ابو جہل دیتی نولی فائدہ وانا غستلا. جواب ان اللذین کفروا سوام علیہم، شکل یو مریض دوائی تخل بند کی تبوائی چیزا دوائی خانوان مریض و سرخنشو تو به دوای ته ګنا کوي که مریض ته به ګنا کوي، مریض ته به ګنا کوي. چې هغه چې کم نه نو دوایا خپل باندې کړه قران یې تیراو نه او قران باندې عمل نه کو خدا خو قران ګنا نه دی دا وته دی ګناو درېم کچا صبح دا ولا او سوال کو چې مدینه کې ځنی خلکو او هغه واورېدو او وخت په کې پاتې شو خو بیا ولا وګور نکړه نو معلومی کی دا چې دا قرآن دومره اهم نه دی دومره اهم نه دی نو دا هغې جواب کوي ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الآخر دا هم د مریض ګناه دی چې هغه خوږه دوایي خوري او ترخه نه خوري د ته صحت نه نصیب کېږي دی مریض دی ډاکټر سره غداری کوي ډاکټر نه خپل مرض پټوي نو چې کوم مریض د ډاکټر نه مرض پټوي هغه ته چې کمونو صحت نه ملاوېږي نو دی مریض دی ډاکټر سره دوکه کوي او خپل مرض ته نه پټوي خدا د دې ګناو درستو لپاره مثال بیا وایي دا کتاب اهم ذکر دی چې دې قامی دعوت ورکړي دې عالمی دعوت ورکړي یا ایوان ناسو بدو او دې انسان ته خپل مقصد د خلقت یادی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وچه دا قانون راوالی وبسالم انسانیت بستاس و حکومتی او خلافت پوی دا دا خلافت قانون دی کچاویل تی او امت و حضویم امت تس ضرورت و داغی جواب کی چې بنی اسرائیل اغی لدعوت ورکا خپ نرما خودی دا چی دی که دمرا خباستو ندی چی دی نزان لچلی دیشی نستاس و ربرخ چلی دیشی او نستاس و ماتخ چلی دیشی ندی زان لچلی دیشی د دې ذهنونه بالکل ختم دي دې کې د الله د دین او احساس نشته تاسو را برغم نشي چلې دې چې توا یو بزشم یو بدین شو مونږ ببرغ دا کار وکړو دې تاسو را برغم نشي لېږي دې کې دومره ګندونه دي او سما تختم دې نشي چلې دې طریقې دا ده چې د خپل دین پریک دي دا چې څه ګندونه دي دا پریږ دي او راشي تا سره خبره ومن ایمان را وو ورته مار را کوي خبره ومني او که نه منې نو رکاوټ کېږي دی نه راځه چې مباهله وکړو قل ان کانت لکم الدار الاخره لکم الدار الاخره دا ګندا عملونه دي چې دی د خلافت د سټیج نه ارتاو کړل تاسو دې ګندو عملونو نه ځان بچ کی تاسو مستقل امت یې مستقله قبله الله درکړه دیسه اعلان او کی دعوت ورکې کنه وني دې په پټاول خپل نقصان کې تاسو نقصان نشي کولای او تاسو خپل قومي ریاست برابر کړئ بل میند برابر گئی او پس تعلیم دنیا دا اللہ دا قانون دا نافذ کول اراده ہو کئی او دا آغی دا پار انفاق ہو کئی دا اللہ دربار کی مددون غواڑی مدد بوم اللہ کئی فنصرنا للقوم الکافرین نیوی مدد بوم اللہ کئی نو پدی انداز سے گمدنو دا صورت پدا سے وقت کے نازل شیو تیزی خبر اهم ضرورت ہو قرآن کریم دائمی نظام دی او دائمی پروگرام دی. ابتدا کی داغی اهمیت ذکر گئی لا تمهید دی آئیو الناس عبدوتا زراروان مسئلہ چی دا نداد الوی کتاب پا حوالے کیجی داغی کتاب بانے تے کم جماعت تیار شی دوار و جہانو کے کامیاب دے چاہتے انکارو کو دوار و جہانو کے ناکام دے سوک ور سر غداری کی گتوبہ ویا نسلا تباہ و برباد بشی تباہ و برباد بشی خدا تمہید دے بدے طریقہ بانے اول اهمیت د قران ذکر کړي ترغیب ال قران ذکر کړي سر کې الف لام میم دې ته حروف مقطعات وي حروف مقطعات یعنی هغه حروف چې هغه جدا جدا لوستل کیږي او یو ځای نشي لوستلی تړلی نه شي لکه مونږه تړل کوو علی فلام زر الحیم زرحم ردامون تړو علی فلام زبر الحامیم زبر حم دا تړي دې ته تړل وي او چې جدا جدا وای جدا جدا لکه زه کې وای با لام با با کافا جدا جدا وای اورانی قاعده تختی نمبر 2 هاي کی جدا جدا وي هغه د کمندنو حروف مقطعات کی مدام حروف مقطعات کی د جدا جدا ویل شي الف لام میم قاعده کې ټول یو کم درشت کی حروف تعجی فدا حروف تعجیو کې سوار لستی کی دا پدی حروف مقطعاتو کے استعمال لی بغیر دا تکرارنا سوار لستی کی پدی حروف مقطعاتو کے راغلی لی داغی مجموعہ آغدہ دا نص حکیم قاطع لہو سر نص حکیم قاطع له سر دا حکیم ذات نص قاطع دې سراستا دا مجموعه ده یعنی دا سوار لسته کې دا دې کې دي نص حکیم قاطع له سر دا سوار لسته کې دا راغلي دې پر حروف مقطعات کې دا مجموعه ده تورق سمعك النصيحه نصیحت تا وقت کی را فرق سامعاکا ان نصیحا دا سوار رست کی دی دا راغلی دی پا حروف مقطعاتو کی یاد رہے ہو مجموعی دا صحی طریقکا مع السنہ صحی طریقکا مع السنہ تا دیم دقا سوار لسته کی شیعگان وی ویدده مجموعه دا صراط علی حق نمسکوهو صراط علی حق نمسکوهو دای شیعگان وی ومن دا علی رضی اللہ تعالیٰ دا لاره نخص منکر نیو دا غلار او د نبی علیہ السلام لار خوش جدا نه و صراط علی حق نمسکو دا سوار لسته کی دا راغلی دی په حروف مقطعات کی چې مکرر والے بیا بیا چې په کې راغلی تکالیف په کې بیا راغلی لام په کې بیا بیا راغلی بیم په کې راغلی ثمانیه و سبعون 78 ټکی دی بیا اشاره ده بده کې ثواب او ایمان ته ال ایمان به زوم و صبر نه شوبه ثواب او ایمان ته وکي اشاره ده دا چې کمنو د عالمانو اتفاق دی چې په دې باندې موږ نه پوهیږو د دې حقیقي معنی قطعي معنی هغه موږ ته نه ده معلومه په دې موږ نه پوهیږو اکثر د عالمانو ذکر کړی دی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وایي عاجزت العلماء عن ادراکها وبطلت خيول الخيال عن لهاقها عالمان دي ناغر دي در لاندې کولو نه عاجز دي بطلت خيول الخيال عن لهاقها د خیال اسونه دي تر رسیدل نشي دارنګي کبیر وی استأثر الله بعلمه الله دا خپل علم کیخی دی بس اوس پدی کی حکمت سره بیا چمن به کوئی ګنا نو پدی کی دلته لیکلو کې حکمت سره یو تو قرآن اوریدون کے نبی علیہ السلام ہم دادا اللہ و داغا ترمین سے اوراز دے ہوا سر لا یعلم ماناہو الا اللہ تو مانے اللہ کوئی حقوقت سجیل نگا کرنے جنہی کوئی کتاب سر ان الذي قد كتاب سرًا فسر القرآن والسور ان الذي قد كتاب سرًا فسر القرآن والسور دار الكتاب الذي فقرأ الكريم راض على والسور يوم قام شرائعه یو محکمہ شرائع بھی چھ قوانین مقردی کی خلق دبارا دو محکمہ اسرار بھی دراز دو محکمہ ندا محروف مقردان چھنی ندا دراز دو محکمہ کی دا دراز دو محکمہ دا حضرت تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرمائی شمائی وزر فریبان حیات کرو میرے رو کسمان روی جزر بکوڑی اچھو موسو بیمار کروی جزر میں پہلے کا بکوڑی اچھو بیمار کروی جزر میں پہلے کا بکوڑی اچھو بیمار کروی جزر اپتر ستلو نور آمار کل پاسی دو میرے موزر بیمار سره چای نه غواړم بیا دا باندې نو دا کومه څه ورته څه کوو باندې سره بیمار سره پانه وړو لا دې کې غره دان نه وي څنګه راځنه چې زماده لاس نه راځي سره بیمار کوي چې ولې دا هو بس رجستر دی نو بیمار دا وی دي چې زمونږ د محکمې خپل راځونه دي دا دام خلقو تردیب تر اجازت نشتا ویستا چه دا خبر او کلا چه او محکمه اصراری بلا محکمه شرائعی زب کورشون چه دا اغا راز والا رجسترو دا ما تا خار کلو بکا دا هر محکمه که او هر یو اداره که زن قوانین خلق اخکاره کهی او زن خبری بی اغا راز که ساتی تا کول چې په کوم شپه په طالبانو د موبایل چاپه والے کیږي نو دا خبره چې وکی دا خو راست کې ساتي کنه بیا خو لکه چې ښکارای کنه خو بیا خو نه کیږي دا به راست کې ساتي په دا د نبی علیه السلام او د الله تعالی په میاس کې اوراز وو نیلوس ابراهیم الله تعالی ورته انقلابی راز وی د انقلاب ځنه خبرې وی هغه کې چې کمندونو رازونه پراتی وی انقلابی خبرې وی هغه کې رازونه پراتی وی بزاغا نام شبد کولد ورد دا الله او د نبی علیہ السلام ترمنځو بین المحبین سر لیس یفشیه لا قول ولا کلم للخلق یحکیه دا مائنو پا منس کے راز دے بسر سکی نپوئی گی مائنے آشقو ماشو قرم دے اکرامن کا تیدین را ہم خبرنیس تا شکو دا ماشو پا منس کے راز دے کرامن کا تیدین دے پتہ نشتا تفسیر حقی ذکر کړی دی وی التخاطب بالحروف المفرده سنت الاحباب التخاطب بالحروف المفرده سنت الاحباب و یو یو ټکی خبره کول دا د یارانو طریقې بلګری ویراز او بل سره لګیاوی به به ته دی وی چې جیم راشي بیا ورته وای اسلام راغلی بس هغه خپلو کې به پوه شي خو بل په سړی پویا نه شي هغه جیم د ویلو خو دا د هغوی په منځ کې را ځي چې مونږ به جیم څوک یادو خو د عام سړي چې کمدنو به ذهن دای چې دا هغه ملګری یادوي چې د په سر کې جیم څه شوی راغلی لکه جابر به یادوي حال ته چې کمدنو د هغوی په منځ کې دا را ځي چې کم اخیر مونږ به هغه راخلو خو دې نه څوک خبر خو نه صابر نه دا چې کمدنو طریقه را د احبابو فإن سر الحبیب مع الحبیب یجب الا یطلع علیه الرقیب فإن سر الحبیب مع الحبیب یجب الا یطلع علیه الرقیب دا حبیب د حبیب سره راضی په پکار دا چې رقیبان په خبر رقیبان په خبر نشي دا د الله او د نبی علیہ السلام په منځ کې اورازو دویم حکمت په کتابه چې دې کې امتحان مقصود دی یو د عوامو امتحان نه ماغه پر آسان وایا تونه ده ځکه هغه ست کول ته ډډ نه لګي هغه ته وې د آسان خوځوت کا کنه او عالمان چې دین هغه ارث زده کول غواړي هغه ته وې دې ځکه لګلی شه دې ځکه بس ګوتې مو واه دا هغه بندول امتحان نه ځکه عالم پارس په ذکر دی دې کې امتحان مقصود دریم دې کې قران کریم طریقه را تعلیم نو قران خي چې قران زکای اول به مفردات زکای الف با تا سا جیم ح خ د زل دا به اول زکای په دې طریقه را تعلیم خو ده لینا طریقه را تعلیم الف لام میم کاف ها یا عین صاد دا ځای په ځای طریقه را تعلیم کودلې سلورم حکمت دا دی چې دا کافرانو ته چیلنج دی کافرانو ته چیلنج دی چې تاسو چې کمونو وایي چې دا د پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی نو خدا غټې کړي د قاعدې الف لام میم کاف ها یا عین صاد ها میم دا غټی کی ناران چې تاسو ته جوړ کی کنه دا فاتو به صورت ابن خدا غدا قیدی دی کی چې تاسو وایي چې دا ځان نه جوړ کړل دی دا غزو دا میدان لکه اوسړي طالب جان یخنیوی او الوا پاخه کی الوا څه کی پاخه کی مبل ورته وایي دا څه خو له زوم په خو له شمته وایي چې ګنې ما ملتانی سوهن حلوا پخ کړی دا دا څه خو له زوم په خو له شم هغه ته دا سوجي دا چې کمونو چینی دا پلی دا غړی دا غږ او دا میدان د پخا کړ هغه روان شي هغه ته ویل پین سالت نمبر دا وی پینځش پته ما په سرګوزه کې الوا پکړې و ما خپل رااله چاچا ډېر خوشاله دنګری چاچا وی تا ډېر خپل الوا پکړې بل راځو ځان هر سره وړي دي ما ته بیا او قدرت خپل راغلي ولاګه نو ما ته شابه وی بیا الوا پکړ کوی پلان کې مې کې نو له دې پلان کې مې کې نو له مور ته وی چې صاحب والا الک په الوا پکړ روس لنګر تراړ مټي مې والي دی او الوا خراب رااله چاچا وی بیار آج کل والا مزا نہیں میں چاچا یہ پین ساٹھ کس میں ہیں یہ ساٹھ والا نمبر ہے اگر دن سادو بچہ میں ہو کرنا میں دا خوش یہ ہو کہ سمز پکو من بے اپن نگے گا میں دا ساٹھ نمبر دا بیا ہم خوشحال و مطمئن ہم لیکن خبر ادا دا کہ دا خو دا غی وی دا گز او دا میدان چطو ایزین پکو لشنو نر سسی کا او کوردی وی پیدا قران مجید ته پیدا سره ځان جوړای قران ورته وی هو د غالب باطا ساری هران شي ځان سره پاتې شو دا چیلنج دی بل حکمت په کې دا دی صدا کارا کوي چې د قران کریم الفاظ هم مقصود دي په دې په معنا باندې موږ نه پوهیږو الف لام میم په معنا باندې مونږ نه پوهیږو خدا زمونږ ایمان دی دا زمونږ چې د الف لام میم نه منکر کافر دی چې سره دا وایي چې الف لام میم قران نه دی نه دی نه منکر څه دی سره دې نه چې په معنا باندې نه پوهیږو دا دا کار کوي ځنې ملحدین وایي چې بس معنا نه قرآن مجید الفاظ و تساجت تی الفاظ و تاجت تیشتی خو مانا و مطلب گورا مانا و مطلب دمت دی دو قرآن مجید کی تحریف کولو للار جوڑی تحریف دی وجه نا زمونگ علمان فطور کڑی دا علمان چه دو قرآن مجید تش ترجمه بغیر د ټکو نه چاپ کول جایز نه دی دا جایز نه دی چې تاسو ترجمه شایع کی او ټکی پری دی دا جایز نه دی چې ټکو سره لاندې ترجمه لیکي نه جایز دی خو تاسو ترجمه لیکل جایز نه دی ځکه تاسو ترجمه کې به خلک ګډوډتیا وکړي چې ور سره ټکی شته لاندې به کسو ګوري پیټه کې یو شان دی باندې بل شان دی کړه دا به غلطی ده نو په دې ټکی باندې ولا ترجمه نه دیږي په ترجمه باندې قران نه دیږي نو قران مجید کا ترجمه چاله نه ورځي هم په وایلو کې څه دی ثواب دی او د قران مجید الفاظ هم مقصود دي الفاظ هم مقصود دي دی باندې دا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمه اللہ تعالی یو کتاب دے بصائر حکیم الامت بصائر حکیم الامت دا اس دا بصائرم ناغلے خود شکم حوالہ ورکوما دا دا معارف حکیم الامت یو کتاب دے بصائر حکیم الامت دې کې دا خبره نشته بل کتاب دې معرفت حکیم الامت په معرفت حکیم الامت کې د حضرت تنوی خبره راجم کړی دی ډاکټر عبدالحی عارفی رحم الله تعالی د کراچۍ وو او د تقی صاحب مدذل الهلالی علامه رشید صاحب رحم الله تعالی د دوالو پیرو د دوالو چې کمندو پیرو دا دواړه والد محترم د ته حواله کړو د تربیت د پاره اوس لږ وخت شوه د وفات کې چې وفات شو نو تقیسه مدذل الهلالی فرمایل په ها میرے سر سے سایه اوټ کیا د میرے سر سے سایه اوټ کی دومره لوی سره هغه دغه تربیت دلان دی تربیت دلان دی یو څه د سم وخت ورو مې زماده مشورې ځای لاړو همغه چې څنګه ورې دي سو ګنو پلاران ډایرک ډایرک پلاران چې دې وجنه چې کمونو سو په یو طرف پرواري سو په بل طرف پرواري اذم رلول عالمان هغه چې کمونو د خپل استادانو د مشرانو په تربیت کې دا داغه چې کمونو خو کتابونه لري یو کتاب دغه د بری معرفت او حکیم الامت کې ډیر بهترین مباحث دي د قران کریم باره کې مباحث کې دا دي حضرت انوی صاحب خبرې را نقل کړې د اشرف الجواب نه او یو کتاب بل نه چې د قران کریم عربي او متن الفاظ مقصود دي ځکه چې اول د الله تر طرف نه سره غلي الفاظ دا کلام الله چې دا الفاظ چې دي دا کلام الله دی چې دا الله دی دا لفظي کلام لفظي دام دا الله تعالی دی دا الله تعالی دی نو پدې کې دا الله تعالی تجلا پټا دا تجلا چې کمنو پټا دا دوی ماغه ذکر کړی دی مثالونه ویل دي چې قران کریم الفاظ مقصود دي و سمندر چې دی ورته د سر د پاسا چې په کشته کې چکر لګای نو خوان په کشته کې نشته وګړي او ملغلره یې په ویښ کې پرتی دي په دغه شان چې قران کریم د دې چې الفاظ وایي په دې کې د کمنو راته دي سو خوان په کشته خوان پکشتا دے البته ملغلر په معنا کسی دی ملغلر مانا کی پرتی دی وی بہار عالمی حسنش دل و جانتا زمین دارد برنگ اصحاب سورت را و ببو ارباب مانا را بہار عالمی حسنش دل و جانتا زمین دارد برنگ اصحاب سورت را ببو ارباب مانا را د قران پرلې چې ده زړه او روح تازه کوي فرنګ باندې صورت والا تازه کوي او په معنا باندې او بوی باندې ته کمندنو د حقیقت والا خلق تازه کوي بیا یو چې بغون ته لن مثال به وامه یو په کې دا وایي له لن غون ته کې مثال چې کمانا چې کمندنو مقصود چې الفاظ مقصود نوي الفاظ نوی مقصود نوی بیا چه کمدنو هر سره اولی دلی طلبگاری چیز خکولی جنائی کوما خبر بانی کولا شوی چیز خکولی جنائی کوما چیز داعیلی صورت لهم سه اعتبار شتره اینینو مقصد خود طولو نیو شانتی حسیلی دی بیا چه کمدنو سه دمر تکلفات و تحاجت تی نو قرآن کریم دابکی و حکمت تی چه ده قرآن کریم الفاظ چی دی دا مقصود دی دا دید الفاظ دا ویل و عجر دی دا یادول و عجر دی دا دا آئین متن دی متن دا آئین متن دی دا چه کمدنو ویل یادول دا دی مستقل ثواب دی او دا مستقل عبادت دی دا دی زونی معنی عالمانو کڑی دی بیادار چا خپل خپل خیالی فاغاز ونی دی فدی که دی شاولی اللہ رحمه اللہ داغ فلسفه بکی دیر اگران دا او اغا داوی چی راسخ خلیلم پی پویی دی ویزه پی خدای پویا کرده ما اغاوی داغ پا دی مذب دی چی با متشابهاتو بانده راسخین خلیلم سکی گی پویی گی راسخین خلیلم پی پویی گی نو ایمال خدای لم را کړه دی بیا ردی الف لام او میم د دې څه کوم مطلب هغه وای بیا لکه ډیر زیات ګران دی هغه چې کم دنو تجلی الہی د جبرئیل په ذریعہ او بیا چې کم دنو حضرت القدس او ورسره چې کم دنو ملائکه دا آغا سیزونو تذکری کئی دیزائی آغی تا دار چا ذہن نرسی دار چا ذہن نرسی زن عالمان مانا کی شداد اللہ نمو نری اللہ لطیف مجید اللہ لطیف مجید زنی وی دا اللہ را طرفنا تی جبریل بزریہ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذالک الکتاب زنی وی شیل قرآن رحمه اللہ تعالیٰ پا حوالہ استادان ذکر کئی جالف اول لام لازم من مومن اول لازم پا مومن ذالک الکتاب الف اول لام لازم من مومن اول لازم پا مومن ذالک الکتاب دا دی کمدنو ماناگانی وی خدا ظنیات تی دا ظنیات تی زنی وی اصل لازم الاتباع محکم اصل لازم الاتباع محکم دلیل تابداری لازم دا او نصر پی نرازی اصل لازم الاتباع محکم دلیل تابداری لازم دا او دا چه کمدنو محکم دے نسخ پی نرازی ذالک الکتاب لا ریب فی هدل للمتقین قرآن کریم مقام ذکر کئی مقام دو قرآن کریم تو قرآن کریم مقام ذکر کئی او کنا فرعون چې په قران کې وای انو پنځوس نه کای په تملاوی نه بهر نه په قران کې تلاوت کې وای نو پنځوس نه کای په تملاوی تلاوت کې وای عالمانو لیکلي دي چې دا ابو جهل لفظ زما کبا نه پروتي د دې وجه نه راوښت کا دا الف با واو جیم ها لام په قران کې راغلي دا په قران کې راغلي نو دې وجه نه راوښت کا او کې د دې وجنه چې زړه د ابو جهل احترام دا قران کریم الفاظ دي کنه په قران کریم مقام ذکر کړي په یو آیات کریمه کې په پنځو طریقو باندې یو ذالک دویم الکتاب دریم لارای وکی سلورم هدن پنځم للمتقین للمتقین ذالک دا قرآن کریم مقام بیانی چلی قرآن کریم تا او گوری دیت کم مضمون ورکی دیت کم عقیدہ خی دیت کم اخلاق خی دیت کم اعمال خی دا پریده چا نازل کرده او پچا نازل شویده قطع نظر ده دینا ذاتی طور دا قرآن کریم دیر اوچت کتاب دی دا دی ذالکا کی اشاره دا تا سوائی اسم اشاره دا بعید اسم اشاره دا بعید دا دا قرآن کریم یو مقام ذاتی طور دا چه کمدنو دیر اوچت کتاب دی دیر اوچت کتاب دی ذالکا دا چه فاتحه کیو گختلشو اهدنا الصراط المستقيم ذلك الكتاب يا ذلك دام اوت کوتو به سابقو کې دا پتیرو کتابونو کې چې وعده شوی دا پتیرو کتابونو کې چې وعده شوی و نو الکتاب ذلك خلق وې په ذلك سره اشاره کیږي محسوس بالبصر دا بعید تا و محسوس بالبصر تا نو قرآن کریم خوب ازڑکی وی او قرآن کریم بلوح محفوظ کیو او دا چه کم لکل رمخ تپروت نو دا بعید ننے نو تا سویلو کتابونو کی چه قرآن کریم چه پزال کسر اشارہ آغا چه کمدنو چه زڑکی پروتی او کامل حاضری نوم کی لکه قران د عادیان واقع بیان کی بتلکا دون جهدو بی آیات ربهم دا هو عادیان دلیل فتلکا سره اشاره وکړه او هم محسوس بل بسر نه دي چې قران وویل نو دا څه ده لکه چې ښایي یا لکه ورد عبد القیس فراغه نبی علیہ الصلات والسلام ته وی بیننا و بینک هاذا الحی من مضر هاذا الحی من مضر ماغه خو هاذا سره اشاره کړي او افکار یې دل خونه خدا دا سی ولک چخکاری چې په زړه کې موجود وي او یقیني موجود وي دا سی ولک چخکاری نو مو ته اشاره کړي او بغد دلته د رتبه مراد ده بغد رتبه مراد ده بغد رتبه ذالکا دا چکم ده داد لویشان والا داد لوی مرتبه والا الکتاب الکتاب تا قرآن کریم بجبه که کتاب چده داد جوان ده تیرولو آئین تا ویلکی جی مکمل نظام تا سجوان دا تیرولو مکمل نظام تا الکتاب ہوئی شا مکمل کامل مکمل سجوان دا تیرولو مکمل کتاب الکتاب ذکر ہوئی الکتاب یعنی داد الله تعالی د بادشاہی دستور دے آئین دے لوح محفوظ کی لکل شوے لوح محفوظ کی لکل شوے او منتظر آگر آگے دا دا اللہ تعالی دزمک دا پارا مقرر کرے آئین او دستورو جزمان دا بادشاہ کما صوبه ارضا د زمکه کما صوبه دا داغه د پاره به آئین داری دا ال کتاب دغه سورته نساء آیت نمبر 105 ان انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما راک الله ولتحکم کی دال کتاب مطلب ہوئی دارنگی سورة المائدہ 48 نمبر آیات کی ہوئی وانزلنا علیک الکتاب فال کتاب ہوئی ورپسی ہوئی فاحکم بینہم بما انزل اللہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ دارنگی سورة یونس درہم آیات کی ہوئی تلک آیات الکتاب الحکیم دا الحکیم یو معنی شوی دا خوبا گوری تفسیرونا یو معنی شوی دا الحاکم دا دی کتابونا دا دی تلکا آیات الکتاب الحاکم دا کتاب حاکم نی دا کتاب شده نو حاکم نی دا رنگ سورت یاسین کی وی یاسین والقرآن الحکیم گواد قرآن مجید حاکم فیصلہ کو ان کے ندی کی داستاد جوان دا تیرولو قانون دے و دستور دے دا کامل قانون دے کامل دستور دے سورت انبیاء لسم آیات کی ہوئی لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم کتابا پسی سبیلی دی فیه ذکرکم فدی کے بزان گوری فدی کے ساتھ اذکرہ دا فدی کے بتزان گوری یعنی زان بدی سر برابر ہے دا آئین دستا اقبال ویلیو تو نمیدانی کی آئین تو چیز دیر گردو سر تمکین تو چیز ہا کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزال سو قدیم تا آئین سچے دے قرآن کریم دے دا پدی ال کتاب کی داٹی کی ٹول پراتی دی اصول کی منگا ویلو کاب تابا کاتابا توبہ اللہ زمان کاتا عربیان کتیبا لخکر تاوی اغیی که خلق راجمشی خلق بکی راجمشی او عربیان داسی وی کتابتیل ایبلو فی الحظیره کتابتیل ایبلو فی الحظیره او خان پا پنغالی که راجمشو نو کتاب تا کتاب زکوی چه ده جمع کول کهی ده جمع کول کهی نو قرآن کریم الکتاب ده نو دا جامع نظام د حیات ده دی الکتاب که الکتاب که دا پرتا ده چه ده دید ده جون ایس یو شعبا ده پری خودلی نده زمان نپویدل زمان نقصان ده ولکه ده جون یو شعبا پری خودلی نده اوم دا مطلب سورت نحل آیت نمبر 89 ویلده ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الكتاب پسی ہوئی تبيانا لكل او سورة یوسف آیت نمبر 111 اگی کی ویلی تفصیل کل شيء ما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وتفصيل كل شيء وهر مساله بیان کړی دا خدا جامع او مکمل نظام حیات ته د ژوند سره خبرې اخی عقاید اعمال اخلاق معاملات ارسه بیان کړی ارسه بیان کړی که یو سړی وای ما ته پکې نخکاری داغه نظر کمزور دی داغه نظر کمزور دی کوئی پوچھئے امام ابو حنیفہ سے کوئی پوچھئے امام شافعی سے امام مالک امام احمد ابن حنبل رحمهم الله تعالی هغه په نظر دی وته وی یا پتو لګی چې پکشته او کپکې نشته لري او ال کتاب دایم مقام شو درم مقام لا ریب فی نشتر شک پدی کے لا ریب فی پدی کے شک نشتا ظاہر کے ریب چلے شک ندا رازی تعلق لری دو جملے سارا او فی ہی ضمیر کتاب کرا جلے ندی کے سمت لفظے شدی کتاب کے شک نشتا نو ده دینا نفی ده ریب سی که دلی تکا دا جمله ندا قرآن کریم بلده جمله کرده بلده جمله کرده سورت الف لام میم سجده دویم آیات کی وی تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین لا ریب فیه من رب العالمین نشتر شک فدی کې د طرف د رب د مخلوقاتنا یعنی شدا د الله د طرف نه دی د پدی کې شک دا یقینی خبره ده شدا د الله د طرف نه دی بده په خپل پدی گواهی شدا د الله د طرف نه دی دا قران په خپل پدی گواهی شدا د صد طرف نه دا الله د طرف آفتاب آمد دلیل آفتاب د د اعجاز علمی قانونی تشریعی د د اعجاز پدی گواه دی شدا د الله را طرف نه دی لا ریب فیه من رب العالمین نشتر شک فیه د د پرات لو کې دال یعنی فی تنزیله انه لتنزیل رب العالمین زنو معنا کړی دا لا ریب فیه نشتر تهمت پدکی یعنی دکی تهمت زی نشتا دروغ پکی نشتا تهمت پکی نشتا لیسا فی الحق ریبون یا اماما انما الریب فی قول الکذوبین بل مطلب ادا دے چلا رای مفی نشتر شک پا مضمون ددکی او پا اخبار ددکی دیز کم خبر ور کی پایی که شک نشتا پایی که شک نشتا گور یو طبعیاتی محسوسات موجودات خارجیات یو دا بینی چی لگه کم زی پوری چی بس انسان رسی بوئی کئی آرسا چی کئی دو زی پوری دا محسوسات موجودات خارجیات طبعیات یو دا دی یو زی پوری پرس که انسان رسی یو زی پوری پرس که انسان سو شو دا غیر نفس آپا لسی یو ځای پورې د انسان تاریخ څه شو پوره شي د انسان تاریخ په یو ځای پورې چې د ریسرچ کو تاریخ د دې نه خپل څه دي د دې نه خپل دې ته ویل کېږي ماوراء الطبيعيات ماوراء الطبيعيات د طبيعياتنا او بهر خبرې دا اوز د دې نه پس په انسان څه کوي د دې نه به دوی او ځای کوي کړي به جنګي او قیاسونه به کوي لکه څه ځای پورې لاړو و دې نه بر به مړه به سي لکه چېره چې اوس پسي لکه کته دې په لګورو نو کېدی شي برم یو شي خو لکه ځان له به یو اندازه څه کوي لکه داسې د دې نه انسان تاریخ و قرآن وي حدیث وي تاریخونه وي آدم علیہ السلام پوری تاریخ سو شو لار دا آدم څنګه راغی او دا بیا چې کم دنو د دنه مخ کې څه چالو او سو په دې دنیا اوس په انسان څه کوي تخمینی او قیاس عقل به جنگي کنه اوس یو عقلی خبرې دي او یو د قران خبرې دي قران د دینه بره خبرې کوي ما وراء طبعیات قرآن چه کم ماورا طبعیات ویلا نو لا ریب فیه پده کسی شکل او انسانانی چه وی کل یو سوی کل بل سوی ده خپل تخمینی جنگی دا برد صرف سوی تخمینیات دا با اندازی وی کیده چه ٹک چه کیده چه غلط چه دا با صرف او صرف ده کیده چه خبری وی نو لا ریب فیه قرآن کریم ویلی دی چه دا اسمانون دا پاس چه کم دنو برا بل اسمان دی بل اسمان دی بل اسمان دی سدرۃ المنتہا هغه ځای کې جنت ته عندها جنۃ المأوى قران چې وینو دي کې څه شکل وای چې وینو دي کې څه شکل نشته قران وی آدم داسې پیدا شو دي کې څه شکل نشته بل لګیا دی ځل تخمینی جوړی دا تخمینیات دي دا اندازې دي دې ته چټلیات او اټکلیات ویل کېږي د دې استهیفیت نشته کدا د قران کریم سره موافقو نو ټیکتا کدا قران کریم خلاف نه کوو نو بیا موږ وایو چې خیر دې ځا د دوم رمضان کړهول دې خو کدا قران کریم څه وی مقابلی او د قران کریم خلافی نو کاو د څه وټول شي نو څه وافي دا خبرو استهیفیت نشته اغه کاربن ټیسټ سي اغه دې کمندونو کړه د بل لیکره بل لیکره او دې لیکیا دي او د قران کریم مقابل کې نظریات جوړي او د قران کریم په مقابل کې فلسفي راوړي دا فلسفي چې کمندونو په دک کوي لري چې په دغه منطق باندې چې کمندونو استنجا جاي داغه د زمونږ د امریکا ته سلم نه یادي اغه دغه فلسفه یادي دغه فلسفه یاد ولا منطق زمونږ د اصطلاحات نوم نه دی دا مونږ چې کم سلم کې وایو او دا خو لږ غونته کې زمونږ منطق دی اصل منطق واهل منطق اليوناني کم فيه من افک و من بهتان چې کم ابن قیم ویلی دی هغه مستقله فلسفه ده هغه عقاید لري هغه نظریات لري هغه د ماوراء الطبيعيات په باره کې هغه چې کمنو سوچونه لري تیسیز لري نظریات لري دک نظریات کله قران کریم موافقو رټیلا ټیکتا کله قران کریم رد کولنا بیا هم ټیکتا مونږ وای زانه کړهول دي خو چې د قران کریم مقابلو په دیوال نه راخلاص هي سجد دي تنشته لا ريب في نن سبا خلق د فیسبوک په کول باندې قران رات کوي تاسو پته نشته فیسبوک کې به خبره راغلی او دوی په قران رات کوي دارنګي یو خامن انګريز خابویک انګريز هغه به کومره یو خبره لیکلی دی به وای یاره خور سرچ کړی دی تا د نیاري سرچ وکړه اول د ځانري سرچ وکړه ښا چټا دې چې کومره وای ریسرچ کوما پاغ ریسرچ پانی دا انگریز ریسرچ پر آلی و پاغی قرآن رستی پاغی دا پیغمبر خبر رستی وی منگ پا دیبانی چه کمدنو تحقیقو کو سب اسی او سب علی تحقیقی نو قرآن کریم خبر لاریب دا لاریب خبر دا او دا دی خبر آغی که چه کمدنو چتلیات تیر سی اٹکلیات یخ رسول دا لاریب فیه دا مطلب دا چه قرآن کم مضمون ذکر کو نماورا التبعیات پبارکی چاگی تا انسانی تاریخ نرسیدو لکه دا انسان خلقتی ہوئی دزمکی و دا اسمان پیدایشی ہوئی دی لگیا دی ہوئی دا ہوئی چه کم دنو اللہ ہوئی دو رزی سلور رزی که زمکا پیدا شو بیا سا پیدا شو اسمان دی ہوئی مگری سر چکو دا پا بگ بینگ بانی پیدا شوی دی یو بڑا دماکا شوی دا دماکه شوی دا دماکی زویا دماکه شوی دا دا شوی تر سشی نا خبری ویلا مونگ ریسر چکو تر سشی ریسر چکو تا کم جایتا و رسی ریسر چکو اول زان ریسر چکو تو چه زان نا خبری شیرامی پیدا کلالی پیدا بیاروس تو خبری کوا ریسر چو نا خوا نو پا دیبانی دا قرآن قطعیات رد کول دا چه کمدن ظلم عظیم دی او دا نن سبا لوی فتنه دا لوی فتنه دا تا سینس تحقیق بہو کی او پاگی با دا قرآن خبر رد کی تا قرآن خبر او پیرد کی ستا سا تحقیق چه ستاری سرچ تشده چه دا قرآن خلاف کم تحقیق تی اگر تحقیق نده دا قرآن خلاف چه کم ریسرچ تی اگر ریسرچ نده اگر چه کم در زن و تخمین دے اٹکل لے گمان دے اس حیثیتی سے کس بے محر اگر دروغ دی افتراض آغا دا چه کمدنو لگی آئی پا دی بانی با دا سیزون قرآن بے پیرت کئی لا رئی با پی دا مطلبو لا رئی با پی کتوائی چه دی که زنو خلقو شک کرده دی زنو خلقو شک کرده دی نمونگ وایو قرآن سنگو وی چه لا رئی با پی دی یو مطلب دا یعنی دا قرآن دا شک زائن دی الله را لېګل دی جبريل را وړل دی په نبی عليه السلام دی کې څه شک یعنی دا د شک کول ځای نه دی یا خبر په معنا ده نه دی لا ترتابو فيه په دې کې شک مکوئ یا لا يم بغیر ریب فيه په دې کې شک کول مناسب نه دی شک کول به کې مناسب نه دی یا لا ریب فيه من الله دا الله را طرف نه چې سره اغلی دی په دې کې شک نشته دا نور د خلکو کار دی زاد المسیر یو معنا کړی دا وی لارے با فیه هدن دا لارے با فی دا لارے با دا هدن سر لگا ورده یعنی لارے با فی هدایتی تا قرآن پا هدایت کسا شکو دے هدایت کئی لارے با فی هدایتی هدن للمتقین دا سلورم مقام ذکر کئی هدن قرآن کریم هدایت تراغل ده هدن قرآن کریم هدایت ته ایدن صراط المستقیم منتا هدایتو کا نبی هدن داد هدایت خبر بعد الخبر ذالک الکتاب مختلف ترکیبون ری بیا تلخیص کی خلق کئی هدن داد کمدن هدایت ته یعنی قرآن کریم لار خودلو لراغل ده ده انسان چه ده دنیا تا دراتلو یو مقصد ده دراتلو یو مقصد ده ده انسان ده یو مقصد ده حصول ده پار راغل ده نو آغی مقصد ده حاصل اولو ده پارا دلج کمدنو لارا پکاروا دل آغی ده پارا قوانین پکارو دل آغی ده پارا یو نهج او سر از پکارو و دا آغی خودون که قرآن ده زگه قرآن کریم دیری هدل لناس او صورت بنی اسرائیل نهم آیات کی وی ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم قران څه ته هدایت کوي قران کریم هدن لار کوي نو څه ته لار کوي په سوره بني اسرائيل کې وي يهدي للتي هي اقوم لار کوي په طرف دا غبان دي يهدي للتي هي اقوم هاغه لار ته چې هغه بالکل درستا او برابر یهدی للتی آغا ترستا او آغا ملتا آغا آئین او آغا دستورتا شاگد بلکل سیدا ہیا اقوام سورہ مائدہ کی وی ستا لارخی خودن ہدایت تے ستا دے سورة المائدہ آیت نمبر 16 یادی به اللہ من تبار غوانو سبول السلامی یا دی به اللہ خی اللہ رب العزت در قرآن پر ذریعہ باندی آغا چاہتا ہے خی چاہتا تاب داری کی در تضامن تیادا اللہ سوتا خی سبول السلامی لار در سلامتیا دا قائد لار دا مال صالحہ لار دا معاملات لار دا سیاست لار دا قیادت لار چی دی کی پا کم لار بتا جنت تا رسی او پا کم لار بتا اللہ تا سکی گی رسی یعنی معاملاتو کی چه کم نهج اختیار کی تو پا دی بس معاملات خور سوب کئی چه روزی لخو بچه تو تلی نام آده کردن شده ما سوطن چه خلق کودکی کی سی روزا که کنا انوی را کی دی دو خوب آداب بیان کی چه خوب دیر ملگرو لورغلی وی پا زرلو باندی او دشه او چه کل را غیل کار را چای پاتی لی انو وی بیاوی وی آداب بپلان کے بیان کی ناسو وی سر کی وی خوب ور سوک کی خوب کو خروم کی خوب کو غوانم کی خوب کافرانم کی خوچ منگا اتاسو بدا سے طریقہ خوبو کو شاگا خوب زمنگا سشی عبادت شی زمنگا خوب خاری طیب سے برای محلہ تعالیٰ یوزائی کی لکلی دی وی زمنگ عبادت خو عبادت تی زمن معاملات خو معاملات دي دا خو لکه پرې دا خو د ارچا قانون غواړي معاملاتو کې د ارچا یو خپل قانوني کنه عبادتو کې قانون وي وای عبادت او معاملات خو پرې دا پرې دا زمن عادتونه هم د قانون کړی دي موږ ته په عادتو کې قانون خودل لري لکه او دس ماتول یو عادت دی هر انسان یې ماتي زناور ار حیوان ما تی پیغمبر دا او دسماتی طریقه خود لیده نه حج خود لیده چه دا او دسمات استا پا دا سی طریقه شی چه تان پی اللہ رضا شی دا خوب استا پا دا سی طریقه شی چه سبول السلام چه تا پی سلامتی عمومی استا خوراک پا دا سی طریقه شی چه تا پی سلامتی عمومی خودن استا قرآن داخل دا هدن دے سبول السلام یادی بی اللہ من اتبا رضوانو سبول السلام ہدایت کی اللہ خی اللہ تعالی لکا هدن مانوا خودن لی گا حمد خودن لی گا خودن لکا حمل خفال کتاب نسائی کی دا حمل مبالغ سندے دا قبلی دا زیدون عدن دا قبلینا یعنی دا قرآن دا زور زیر تیخ نوم ہدایت مانوی دا مبالغه تنظیم چې قرآن کریم هر څه هدایت دی هر څه هدایت دی په هدایت کې کامل دی کامل هدایت که چا دا وویل چې قرآن تلاوت او ثواب لراغله دی او هدایت ل نه دراغله نو دا نو مسلم دا نه دی لا مسلم دی هندو دا مرسل سیک که چا دا وویل چه قرآن کریم هدایت تراغل ده خوده صرف چه کمدنو ده جمعات هدایت کئی حقی که سڑی ته هدایت کوله شی خوده پا بحر زندگی که سڑی ته هدایت کوله نشی ادام ده جلال آبادی اندو ده زما په خبرو پوهېږي که نه لکه دا تاسو به ماته لکه لیوانې وایي دې کې شک نشته خو لکه تاسو وایي چې دا دې څه به په دې یادو کې لګیا دی خو لکه بهر ماحول بدل دی ورونو د قرآن مجید هدایت هدایت والا حیثیت خلقو بالکل پرېښودلی دی د هدایت والا حیثیت ځان له په خپل سوچ زندگی تیری یا چې کمنو په ملکی قانون یا چې کمنو په خواهشاتو پاغې باندې دا نه وي چې دې کې ما ته قرآن مجید دا خودلی دی وایي من خو وی پیروسای کې ما درسو کړه هدایت دا خبرې مې وکړې درست والا کان کې نه اصل وی قسم په خدای تعالی دی چې موږ دا وی چې دا قرآن مجید کې نه صرف تلاوت لاره غلې دی ثواب نه یا تا په کله سو ما د خدان سما دی موږ ته وایو چې هدایت څه شي دا سوچ کول غواړي دا قرآن مجید په صاف کرومبای سرخای کې ولیکل چې خدان دا هدایت ته خودن لار خودن کے خودن کے دا ایک عقائدو خودن کے دا اعمالو دا بیا دا خودن شو نو دا سیدن شو رو کی خودن بولی جب تلاوت چھتا کئی کلکا نا مشروع جلوان دا تلاوت کئی لگا تلاوت کئی مجھے دا قرآن مجید سر دا ہدایت کم زیر آگلی دا یتونا تراجمہ کر دا تراجمہ کر دا بتا تا پتو لگی چه قرآن مجید څنګه هدایت کی او څنګه یې او څنګه کې هدایت کی دا ولا توف لګی پتا نو دوره ګونه نمونی لول یا دی به الله من سوار له سوبول دا څه به تاسو نه راشي یا دی الی صراط مستقیم صراط مستقیم لري تیر شه کار صراط مستقیم دا نور به تراشي چې قرآن مجید ته طرف تلار کوي الله طرف تلار کوي جنت طرف تسخی لار خی د قران کریم معاملات کې براشي چې هدایت ته د قران مجید په تدبیر المنزل کې براشي چې سره هدایت ته د قران مجید په سیاست مدنی کې قومي ریاست کې براشي چې سره هدایت ته قران مجید په فحشا په صورتي نور کې براشي چې یهدی مې شاء الى صراط مستقيم هغه د صورتي نور صراط مستقيم دا یهدی دے کنا دے ہدایت آر زائی کے انسان تلار خی انسان تلار خی شدید ہے بغور دا سے چلے گی دا سے بنا چلے گی دا سے بنا چلے گی معاملات بدا سکے خودن کے لئے دا دنسو ہدایت نہ لی فحل میں مدکر قرآن ہوئی سوکشتے ہوئی نموائی نشتی عام طور خلق اعلان کے ہوئی نشتی منگتوی ضرورت نشتی خودن خودن کے لار خودن کے ہدایت کو ان کے للمتقین ہدایت کو ان کے رشاتا للمتقین پرہیزگار ہوتا للمتقین پرہیزگاران ہوتا متقی دس پنزم مقام میں پنزم مقام تو قرآن کریم پنزم مقام سوال و جواب روز تنور کن خو مقام مخی وانو حقا داده چه دا قرآن کریم پا هدایت دا متقیان و جماعت تیاری گی قرآن کریم چه هدایت سو که استعمال کی دا غینا دا متقیان و جماعت جوشی حقا دا اللہ محبوبانی او دا اللہ دوستانی واللہ ولی المتقین ان الله يحب المتقين دا الله مدد داغي سروي مع المتقين وجعلنا للمتقين اماما هغه داسې جماعت تیاری قران شابه از دنیا امامت کوي د دنیا مشرت کوي داسې جماعت قران تیاری پیسا شیخ ابراهيم الله تعالی فرمایل وایي چې سو د یو اوس شاګرد د یو استاد مقام معلومول غواړي دا شاګردان دی وګوري په تاسو ولګي د یو استاد مقام معلومول غواړي دا سړي وګوري شاگردان پته وته دي دا څنګه څنګه دي چې شاگردان چې کمندنو څنګه سره ونو پوښتنه چې استاد څنګه سره دي نو بیا هغه ودا حضرت ابراهيم الله تعالی بارک وي خصوص مولانا حسین علی معلوم اول غاری دا شاگردان دي معلوم دا غدا څه داسې سو بیا به فرمایل وی کسوب زما د پیغمبر مقام معلوم اول غاری دا غ شاگردان دی وګوري ابو بکر دی وګوري عثمان دی وګوري علی دی وګوري دا دی وګوري پته به تولګي نو کسوب د قران کریم مقام معلوم اول غاری قران سره چې کوم تیار شوی جماعت ته به درې فهدل للمتقین دغه طریقه دا مقام دا للمتقین قران کریم چې دی څه قران کریم نو چې کم خلک هغه د قران کریم هدایت حاصل کړي څه کړي حاصل کړي نو هغه وته محتاج دي نو چې چانه د حاصل کړي هغه خو ته به طریقې لکه یو طالب جان تعلیم پوخی خو 60 نمبر نه 1 نمبر کله تعلیم څه کی پوخی مزیدار تعلیم پوخی نو یو طالب ته وی راځه لکه وی ډیر مزیدار دی او موسموم د خوراک ته راځه هغه ته وی ما خو خوړلې او دا بوی ډیر مزیدار دی زه خو موړو ما دا غمول ورته چې کمندنه څه دی اوګه دی غمول وته اوګه دی نو اوګه خو ته په نسونو غړي اوګه وته په نسونو سګي غړي نو قران کریم چې دی نو د قران کریم چې کم ماړ دی نو هغه ماړ قران ته وګی دی نو وګي خلاف لري دا پرې دا کله قران کریم متقینو ته هدایت کوي نو غیر متقینو ته خو به طریق لولا هدایت کوي خدا د قران کریم مقام ذکر کوي دغه خبره خدا للمتقین قران کریم کو قران کې وای لکه بقره 185 کې خدا للناس دا هدایت ټول انسانانو ته او دلته وای چې خدا للمتقین خدا للناس او دلته کمنو وای چې خدا للمتقین هدایت ته پرهیزګارانو ته نو له غیر پرهیزګار هغه چې کمنو د دینه فائدہ نه لی د دې مختلف معنی شي زن خلق ویلو چې مستفیدین دې نه تقوا دار دي یعنی فائدہ دې نه تقوا دار اخلي نو له عام انسانانو ته فائدہ نه واغستي عام انسانانو ته فائدہ واغستي و د دې د توجیه دوه طریقې دي دا چې مون کوم اعتراض او جواب کوم په دوه طریقې دي یوه طریقه تقوا کې تعویل کول دویمه طریقه په هدایت کې تعویل کول یا تقوا کې تعویل او یا په هدایت کې تعویل کوئی دی کنه اوس تقوا کې تعویل خدا للمتقین هدایت کو ان کے لئے متقیان ہوتا تقوی دیر مراتب دی یو تقوی دا دا شرک و کفر نزان بچ کول دویم تقوی دا دا گناہون و نزان بچ کول درم تقوی دا د شغل د غیر الله نه ځان بچ کول او قران کریم چې یو سړی متقی دی د شرک نه بچ دی د ګناه نه بچ دی چې د ګناه نه بچ دی د شبهاتو نه بچ دی چې د شبهاتو نه بچ دی د شغل د غیر الله نه ستی مطلب د تقوا مراتب دا په ځای باندې ولاړ نه دی وزای باندې ولاړ ندی اے برادر بے نهایت در گئے بار کې مې رسی بروي مې یارو رډی ری درجی دی چې کوم تور اسی دې پاغه ودرېګما یعنی مخبر ازا خوب سے خوب تر دوی مانا چې د متقین نه مراد قران مجید پرانا کې المنیبین لکه سورت شورا دی ارلسم آیات کی وئی وَيَعْدِ إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ وَيَعْدِ إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ نُحُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ حُدَلْ لِلْمُنِيبِينَ ہدایت کی آخل کو تا چراگر دی اللہ تا یعنی چاکی شوقی او طلبی نو غیت سوکی چاکی مینہ نوی شوق نوی طلب نوی راغی ته هدایت دره معنا الذين يتقون الضد والعناد الذين يتقون الضد والعناد آگسان شغیزان بچکی د زده او د عناد نام د قران مجید په شروع کې د قران مجید نه د فائدې غسل شرط وي چې قران مجید شروع کوي د قران مجید نه د فائدې غسل شرط وي هغه دا دی چې زد او عناد به لري کې زد او عناد به کچا کې زد او عناد وي د قران نه فائدې نشي غسل یا تکون زد او عناد غلطه به لري کې ښه غلطه پیژنې زړه کې چې د کومه غلطه راوړي هغه به لري کې چه دا نظریه دیدی این اوتی تم هادا پا خضوه و این لم توتا و فاغذرو که زما پشانت مسئله که اینو مانم بے او که زما پزڑکی جسم دی او دا سنه که اینو بیای نمانم بیای نمانم کوئی نی کنا بیای چه کمدن نمانم که یاد تقونا زد و لیناد چه زد و لیناد چه کمدنو پریگی دی نو علاوه بچه کمدنو دو قرآن نا فائده اخلی غلط و موٹا بارتاو کی که دو گنگوٹ و دو بورا یارانو گنگوٹ بیجنی او بورا دو خوبا سی و شیدنو باغونه کچالی دلی و دا کیاری میاری خواهی که زیادکونه مونی گردی سور زیادکونه آغی تا بورا ویلے کی گی نا آغا گلونو با نگردی بناره گونتا که گئی آغی تا بورا ہوئی او گنگوٹ کو گنگوٹ تے دی دوارو یارانا وان سو یارانا وان یارانا وان نو دی گنگوٹ چی کمدنو بورا لدعوت ورکو پی مونگ کرا با شکر لل شکر للاڑل دوارا گنگوٹ و تاوی دا چی کمدنو دا خر خشنوی دا دور تیم علی بس دا دا غوادی دا دور تیم نالی دا دا میخی دی دام دا سی بس طول ارز په دې ګندګو باندې ګرځاو طول ارز په ګندګو باندې څه کو چې کله ما خام شو بس رخصتی کیږي یاران رخصت شو دې بورا وته وي کرشنا سبب زمان نیمه دعوت ولا ورکو او قبول کو ګنګور سار راغې او بورا سره ملګریو بورای ګرځي بورا دا ګل اباسه دې دا ګولې ګنگسته دا ګلاب دې دا رات کی رانی دا ران بیل شاملې دا څه په ټول ګلونو وسګي دا نه چا ګولې دې دا دادی دا دادی ټول راځي په ګلونو باندې سکو ما ذکر کې تر رخصتې دو نو ګنگوټ وته یې آشنا ځما هغه ورته دې خوځي خوځي کینا کنه خبره کو دې سو په تفسیره خو لګاو کنه څه تفسیره چې پرونی چکر خو کنه نه پرون والا چکر خو کنه نن چکر ګنګوټ وته وی هر وی دوړو په سفر اخنو جوش دی څه شو دی یو شو دی سفرات نو وینې په هر دی پرون په ګلو ګرځي ته نن په ګلو ګرځو دی کې پرخنو هغه ته په سفر اخنو ما اذا خلاص شل جسد لا سوشت کتالاشی دلاله گنگوٹ تاوی لا سوشت کتالاشی دلاله چه گنگوٹ سنگ لا سوشت کتی دانا خوٹ آرکاو شو زان سر آئی خوٹ آغستی وار چه شه گندگای خوٹ آزان سر آغستی وار دانسی تاسو چې دبو ته وی ویدا ګلاباته دې دبو ته ښه مخ کې ده دبا الته ګټه بوې کولا سره کوبه کتلو نور به بوې کولا ګټه بوې کولا نو هغه ټول رس په ګلو ګرځیدل او بوې یې د ګلو حاصل کړ بوې نو حاصل کړ کتا ځان سره ګټه راوړي ګټه شلکه کدا سی وینو منم کدا سی وینو نه منم چې خبره وشي زما دغه نه خلاف ته مخ کیږه او کدی قران ته هدایت وکړ دا تاول ته آ کی پر شوی پر آوی کې پر شوی خالی را چې ډک شي چې ډک راغله نو څه ډک شي قران کریم ته ځان محتاج کړ یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله محتاج الله تا دا الله هدایت تم سیو محتاج دا روحانی خوراک تی دی تم محتاج دی تب ازان محتاج تی نو الله بدر تا هدایت تی او کتوائی چه ما سر اخپل نظریش تا ما سر اخپل سوچ تا او زی قرآن تا آسی ناس تیم بس چه زمان موافق خبره کئی نو مانم قرآن ویلی سوره بنی اسرائیل کی آیت نمبر 47 و سلویختم نحنو آلم بما یستمیعون بی ایز یستمیعون ایلیکا و ایز هم نجوام ایز یقولو ظالمونا انتا تبیعونا الا رجل مصورا نحنو آلم بما یستمیعون بی ایز یستمیعون ایلیک و ایز هم نجوام ما تپتا دا چده بما پاغ غرز یستمیعون بی چدې غوږ دی په دیوانه تا تا چې د کوم غرض باندې غوږی خړې خدا غرض یې ما ته معلوم دی دا ما ته معلوم دی هیڅ یستمیونه اله چې کله دی تا ته غوږ دی چې په کوم مقصد غوږی خړې هغه الله یې ما ته معلوم دی چې دې به خپل بشن ګوري خپل غرض په کې ګوري وی کدا په کې نو ښا کدا په کې دی نو بیا نه دا غو دی یوود خو یو ان اوتی تم هاذا فخذوه وَإِلَّمْ تُوْتَوْهُ فَاسِرُو دا سی کس تا هدایت نکی گی یَدْ تَقُونَ زِدَّ وَالْعِنَادِ هدایت تے تپار دا آخل کو یَدْ تَقُونَ زِدَّ وَالْعِنَادِ چا غیزان زدو دا عناد نبچ کئی نا غیتا هدایت کئی تلورم مانا دا دی خودن طرف تا خودن دی هدایت قسمونو ده هدایت قسمونه دی هدایت چه دی ده متعلق سره معنا بدلی هدل لناسی بیا یو مطلبی چه هدن و رحمت للمؤمنینی بیا بل مطلبی چه هدل للمتقینی بیا بل مطلبی خدا ظاهر که اخکاری هدن یو تک اخکاری خورده مراتبو مراتب جدا جدا نو دلتا هدایت نا مراد هدایت عامه نه ده بلکه هدایت خاصه ده خاص هدایت ده خاص هدایت ده هدن ابن جریر معنا کړي وا نور للموحدین دا د موحدین د پارا رڼا ده هدایت بدل کړو نور للموحدین استادان معنا کی هدل للمتقین کلکون دے دا پار دا پریزگارانو کلکون دے ہدای را ہدایت و تمعلومو ورپسی استقامتو ورپسی ربط القلبو نو قرآن و توایا دے با نور نور کلکی گی چه سمر قرآن اوری قرآن ویلی دی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا خدا غزادتم ایمانا دے چه کلم لسلے کی گی مدیبان نے قرآن آیاتو نا دے زادتم ایمانا تا اللہ آیاتو نا لسلے کی گی زادتم ایمانا زیادتی دی لرا ایمان نو حدن کلکون دے دلتا غا ہدایت خاصتا مراد دے عام خلقو تا ہدایتو کی اغی مومنان شی بدل انسانا متعید ہے تو کو نسو شو شو مؤمنان شکنو نو هدن و رحمت للمؤمنین نو مؤمنانو تا هدایتو کی اغی متقیان کی اغی سسے کی مؤمنانو تا سو کی مؤمنانو تا وی دا خوری دا مخوری خیوه تا کنو دا کوی دا دا عبادت کوی په داسې طریقه کوی دا وتوخی او ایله څه جوړ کی متقیان ته جوړ کی نو متقیانو ته هدایت شروع کی متقیانو ته شروع کی هدایت شروع کی چې ستاسو عمل چې ده د محبت رنگ بغشته کې نشته او متقیانو ته هدایت شروع کی د مینې په باغ ورګړ کی والذین آمنوا اشد حبا د مینې په سمندر ورګړ کی بل چې د مینې په سمندر ورګړ شو بیا د هغې سمندر سره بیا د هغې سر نشته دا نهګري چې بیا د قرآ هدایت په ځای شو ودرېدو خو چې هغې ځای ته ورغې بس بیا د هغې سر معلومېږي خو چې د مینې په باغ یو پیره ورګډ شي الله دې په مونږ ورګډ کړي نو هسې خو لکه غوښتل خو د خدای نه غواړي چې یا الله مونږ ته خپل محبت نصیب کړي ګور نبی علیه السلام به غوښته یاره مونږ نه غواړو اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك اسستړی وای کړه زما الله سره ډیر مینه ده ځان لنا سي خلق ته نوې ځان لنا سي زما الله سم پخته هدا زما د کتاب زما سم پخته ما به دروغ درو غنلا او د جانان مینه رښتیا ورنځوري کړم یو ځل به کومه دا مینه ضرورت اوسه شي دا به ضرورت کوزه شي کنه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم تا غسړې په سر سروي مؤمنانو کلمه په سر سرویل نو خدای ولې ضرورت سکړه پوجا کړه دا وتوای الله تعالی نه بغواړي نو قران کریم چې دی د محبوبانو جماعت تیاری ته محبینو صحیح ده محبوب محبو می کنه جانبینو نشي يحبهم ويحبونه صحیح ده کنه کار ما دا ورکار ها دا رد سبر زمان مینه رستو دا اللہ مینه مخ که دا من چه دا مینه مینه کو دا مینه شوی دا زکر مینه مینه کو یعنی دا دا اللہ محبت زمان دا محبت نا مقدم دا اللہ محبت زمان دا محبت نا اللہ مخ که مینه کئی دا بانده سبر زان طرف تیرا کاغی اللہو یجتبی الیه من الله را اخی ځان په طرف هغه څوک چې را دی تیرا دی کی ځان په طرف راکاږي نو قران هدل للمتقین سماوي ناس سره مناسب یو هدایت د مؤمنون سره مناسب بل هدایت د متقین سره مناسب بل هدایت دا غینا شکان جوړ کی والذین آمنوا وشد حبا لله بس دی ونه یی کی په ځان باندې ځان سکی دی ونه یی کی بس دا چې کمدنو لوی سیزو چې کله ایمان محبت شي نو بیا چې کمدنو ایمان ایمان شي ایمان ایمان شي بیا بنده قربانه ته هم تیاریږي او بیا بنده چې کمدنو د الله رب العزت د دین خدمت ته هم تیاریږي خدا اهم سیز ده دا الا دا یو علمی قال او بل علمی حال نو قران کریم چې ده د علم رسی مرتبه ده حال تا مرتبه ده حال تا مولانا رومی ویلی دی قال را بگذار مرد حال شو قال را بگذار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو خودن خودن خودن پختو که مزمان ہو خودل کنا تشه خودل یو خودل دسترګو وی او بل خودل زړه وی یو خودل دسترګو وی بل خودل خودل د زړه شي وی دا غي معنا رؤیت قلبی معنا علم نه دا نه همي کوم انشاء الله رؤیت قلبی دا څه شي علم دی علم خودل للمتقین قران کریم علم دې د پاره د متقین علم رب زدنی علم زیاتی کی کنه زیاتی دا علم زیاتی خوشاله متقین ول قال متقیان الله د علم د پاره شرط تقوا ده چې د تقوا نه بغیر کوم علمي هغه علم نه معلومات دي علم نه معلومات چې د زړه بصیرت سیوا کیږي په قران کې ډیر بصیرت سیوا کیږي او دا علم نه مرتبه د قال نه مرتبه د چاته رسی حال ته زړه ته رسی زړه ته رسی دا چې کم دنو حالا چې د ګناهونو نه سړی ځان بچي دا ډیره ضروری خبره ده. شاپور شیخ صاحب رحم الله تعالی او فرمایل کوئی ګناه چې دی دا د علم سوی ګناه د علم سوی یعنی ته په زړه کې علم جمع کړي خو چې ګناه کړي دې په لاره زړه ته سوله کړي دا هغه هغه جمع چې کمنو خرابېږي غر په بل طرف وځي منګه سوره زله د قران مجید درس وکړو او هغه زموږ په زړه کې نه وي سوره چې کمنو منګه کتابونه وویل هغه نه نور چې دی علم چې کم نور دی ال علم نور هغه زموږ په زړه کې نشته ولې دلته درس وکړو بیا فیسبوک ته سملو چې کم جمع کړل دی هغه چاپا چربو ختم دې ته علم دی کی چربو ختم جنکو پټوانو ته ګوره دې ته علم دی کی دالکانو پټوانو ته ګوره دې ته علم دی کی فلمونه ګوره غیبت تکې نه چغلی کوا دې ته علم دی کی ختم شو خدل للمتقین قرآن هدایت ته علم دی قرآن ایمان دی قرآن نور دی قرآن کلکون دی قرآن مینه دا قرآن محبت دی خو تقوادار اولا دای اخیری مرتبه ما قرآن کریم یو لوی مرتبه ترسی خوب سے خوبتر خو زمانگا باز دی طرف تا دا سکیر توجه دا برابری دی منگا آئی بنا بس گزاره کی ابا کوشو ترجمه نشه دی یاد که زجر دی که تفریق تر اروان که بشارت که ورپسې دعوت افری پسې مخدوس دا چه کمدنو دا محبت تی دی دا لوی سیز دی هدل للمتقین دا علم رسی مرتبه دا حال دا نور تی نجوڑی و پریزگارانو دا هدایت خاصه و هدایت سو خاصه هدایتو قال را بگزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو قال را بگزار مرد حال شو خبر تش پریدا مرد حال شو دا علم قال چی دیدن دا حال کا دا پس کی گی پیش مرد کامل پامال شو دیو کامل خدمتگار د یو کامل خدمت کې او سیگا او پاتشا د کامل په صحبت کې پاتشا نو الو بری چې کم دنو علم د قال نه حال تلاړ شي د قال نه حال تلاړ شي هدل للمتقین خدا غا خاص هدایتو چې کله کون دې متقیان ولا یو سوال ورسره بل جواب مو شو خوب وای سوال هغه دا دی چه متقی خو آغی چه آغا تا هدایت شوی نو دو تا بیاد سشی هدایت کی داغو تفصیل لحاصل لے نو دو یو جواب داو چه تقوی مراتب دی جوی می داو چه دو هدایت مراتب دی درے می داوی دا قرآن کریم دا خی مولانا سندی رحم الله دا جواب کړی دی چې دا وی چې دی دا هدایت استعمال کړو دا هدایت استعمال کړو نو ځکه چې کمندونو دا اثر شو یعنی دا تو قرآن کریم هدایت باندې متقین شوی دی لکه وی خلق وی چی ایزن شیردادای فلا جوان است شیرزاده فلا جوان استو چې دې زنانا دې پلان کې ځوان لپای ور کړی دي اسې تی په ایمان وایا ځوان له سپای ور کړی چې دې زنانا دې ځوان له تور کړی دي پای ځوان له سپای نه ور کړی دې څه مطلب دی یعنی دا الګ چې ځوان شوه دې د دې مور په پای وسه شوه دې د هدل للمتقین دا مطلب دی چې دې خلقو د قران د هدایت استعمال کړو د دې وجنه ته نسو جوړ شو متقیان جوړ شو یعنی د قران کریم په هدایت باندې داسې قسم جماعت تیاریږي داسې قسم جماعت تیاریږي چې هغه متقیان دي داغي عقیده داوی عمل داوی اخلاق داوی داغي عقیده عمل او اخلاق خي هدل للمتقین تقوا ځان بچ کول ته وي داوند جوامع الکلم نه دي من ویلو ځنې الفاظ د قران داسې دي شغی ته ټول دین راجم کیږي ټول دین وته راجم کیږي پاغي کې یو لفظ د تقوا دی دا د جوامع الکلم نه دي جوامع الکلم نه تقوا اس ځان بچ کول ته وي او بز الله تعالی د خلاف نزان بچ کول د الله د خلاف نزان بچ کول تقوا کلی مشکک دی صدق په افرادو دا په طریقې د تفاوض سره دی ځینې عالمان د ادنا مرتبه تعبیر کی تفسیر کی د ښکته مرتبه دا غي ته کمندونو مانو کی تاریخ یو کی چې تقوا چاته وي چې شرک نه ځان بچي ځینې ته کمندونو د میانځنو کی چې متقی چاته وي تقوا ساته وي چې د ګناهونو نه ځان بچي ځینې د اعلی تعریف کی اعلی تعریف کی چې هغه د شغل له غیر الله نه ځان بچي داغه په زړه کې د الله نه علاوه بل څه شي نه د الله نه علاوه بل څه شي تعریفونه عالمان مختلف دي لکه امام رازی معنا کړی دا المتقی من سلک طریق المصطفى ونبذ الدنيا وراء القفا وكلف نفسه الاخلاص والوفا واجتنب الحرام والجفا متقی آغا چاہتا ہوئی شاید نبی علیہ السلام پلار روانی دنیا شاہ تارتا اکڑی وی وکلف نفسه الاخلاص والوفا او خپل نفس آغا بانے دے اخلاص زور راوستے وی واجتنب الحرام والجفا او دا حرام انہ زانتا تھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوی الذی یتقی الشرک ویعملو بطاعت اللہ شدہ ہر قسم شرک نہ ځان بچ گئی شرک یو جلیو یو خفیو یو شغل دا غیر اللہ خستر سو فکری یتقی الشرک والجفا ځان بچ گئی شرک نہ ویعملو بطاعت اللہ او دا الله په تابعدارای باندې عمل کوي دا الله په تابعدارای باندې عمل کوي دارنګي ابن کثیر ذکر کړی دی الله یراک مولا کا ہے سو ینها کا الله یراک مولا کا ہے سو ینها چې کوم ځای نه من کړی چې هغه ځای کې دی الله ونی ویني ولا یفقدک ہے سو امرک کم زیادہ تو حکم کر دے نو چی آغازائی کی غیر حاضر نہیں آغازائی کی غیر حاضر نہیں دا بلبقائی اب کری کتاب دے الکلیات دا لغتو کی خو کتاب دے الکلیات دا بلبقا اغوی المتقی من یقی نفسه هم ما یزره فی الاخرہ المتقی من یقی نفسه هم ما یضره فی الاخره متقی آغا چاہتا ہوئی چه ده هر آغا سنزان بچ کئی شاغد لپ آخرت کی ضرر ور کئی وی آغا سشید یو وهو الشرک المبزی الال عذاب المخلط یو آغا شرک تے دویم وان کل ما یؤثم من فعل و ترک هر چیشه چی گناہ راولی کده قول وی او کده پری خوذل وی درموان کل ما یشغل وان الحق دارا سنزان بچکی چې سړی د الله نه غافل کئ د الله نه سړی غافل کئ المتقین شاغه کمدنو د الله تعالی د خلاف نزان بچکون کی المتقین د ګناہوں نه ځان بچ کول دا ډیر اهمو د دې وجنه دلته دا ذکر کړل د خلاف نه ځان بچ کولو کې د اوامرونه د پرخودلو نه د طاعات د پرخودلو نه هم ځان بچ کول ځکه د الله خلاف دو قسمه دی یو چې کمی ویلې دي چې وای کا نو دا غي نه کول خلاف ته کنه بلی ویلی دی مکوه داغی کول خلاف تی بس دا اللہ دا نافرمانه نزان بچتی پر ازگار ازا دی دا اللہ رب العزت دا گناهون اونا او دا اللہ رب العزت دا نافرمانو نزان بچتی دا تقوی کمال دا رجی تا وچی سڑی رسی داغی نمخ کی پینزو گنڈائی دی عقبات خمسا چه کامل مرتبه ده تقوی ترسی نو آغی نمخ کی پینزه غنڈائی دی یو ایسار و شدت علن نعمه سختی پر راحت خوخول یعنی سختی لترجیح ورکول دا نفس لک سختی تنیول دویم ایسار العفو علی القوه چه ماف کول پا بلی غستلو یو سڑی ده تا کنزلو کرل تا وست ده کنزلو شتا او تا یه ماف کی درین ایسار و ذلی علی العز یو زی که استزا سی سپک گون تا که کاری او بل زی که ده نمبری جوڑی گی تا آغا زی چه کم زی که خطا کاری اغه غوره کې پاغوانه چې کم ځای کې د نمبر جوړیږي ها نمبر جوړېدو ځای ته ډېر نه توجه نه کوي سلورم و ایثار الجهد على الراحه مشقت کول د دې کمنو په ملاس توان نه خوخي چې مشقت کې ځان واقعا کې بنظم و ایثار الموت علی الحیات مرگ چه کمدنو د جوان نخه گنل مرگ د جوان نخه گنل چه دی مرتبی تو رسی تا تو بیا پتو لگی چه تقوی ستو قرآن کریم و تقوی بانی حکم کرده دیرو زائنو کی پی حکم کرده تقریبا قرآن کریم کی اتل زایا د قران کریم د تقوا حکم کړل اتقو او قران کریم د تقوا ډېر فضائل ذکر کړی دي تقوا چونکی نظام تشریعی هغه فزان لاگو کولو چې الله رب العزت قانون په خپل عمل کراولې دا الله دین په خپل عمل کراولې او د خلاف نظام ساتي نو قرآن کریم داغی فضائل دیر ویلی دی دنیاوی فضائل هم ویلی دی او اخروی هم ویلی دی دنیاوی فضائل هم ویلی دی او اخروی هم ویلی دی سورة اعراف شپگ نوی کی وی ولو ان آل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض شپاگ نوی کی دارنگی سورت طلاق کی سورت طلاق پائی کی پینز فوائد ذکر کری دی یو ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا تینشن چی ستوئی نو آغا بے ختم شی چی سوک دا اللہ دا خلاف نزان اساتی پر تینشنو نو بے ختم شی ویرزقوه من حیثو لا یحتسب رزق زی مواری بے اللہ والی چی دا اللہ دا دین تابدار شی نو روزی بولا اللہ والی ویرزقوه من حیثو لا یحتسب درین یجعل له من امره یسرا کارونا معاملات بولا اللہ آسان کی عرص بولا اللہ آسان کی یجعل له من امره یسرا سلورم یکفر عنہ سیئاتہ پریشانے بے اللہ ختم کی گناہوں بے اللہ ختم کی بنزم ویوزم له اجرام اللہ بولا دار عمل اجر زیاد کی سورہ مائدہ پنزش پیتم آیات کی ہوئی ولو ان آل الكتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم ولا دخلناهم جنات النعیم ولا دخلناهم جنات النعیم قومت کی سورہ مائدہ آیت نمبر 57 پنزش پیتم لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ غُنَاؤُنَا بَوَلَا خَتَمْ كَمْ وَلَا دْخَلْنَا عَمْ جَنَّاتِ النَّائِمِ او کم صورت میں ندانہ بلنی بیو سورتی آرات میں ملے لبا صلی اللہ علیہ وسلم کی حجی نو قرآن کریم چې دی د تقوا فضائل چې دی ښه د امت کې او په انسانیت کې اکرمیت په تقوا باندې ویلی دی. سورت حجرات ذهن کې وکه نه میلې میلې نو سورت حجرات هغې کې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان اکرمکم عند الله اتقاکم آیت نمبر 13 اکرمیت هغه پتا چې الله تعالی په نظر عزتمن چي دي معصوم دي هغه تقوادار دي ان اکرمکم عند الله اتقاکم حدیث کې راځي د قیامت په ورځ با الله تعالی وي چې تاسو دنیا کې خپل نسبونه پاللو او خپل رشتیم پاللې نن به دنیا کې ز خپل رشتہ پالما په آخرت کې باندې ز خپل رشتہ پالم خلک به حیران شي چې دا الله رب العزت کوم رشتہ ده وی الله تعالی به وایي چې نن سشو متقیان سشو ما ته نږدې باندې متقیانی اول الناس بی المتقون طولنا نږدې و ما ته متقیانی نزدی و ما تا متقیانی او متقی چی دی نو دا ولی اللہ دی دا دا اللہ رب العزت بستے اگر سورت یونس کی ہوئی الذین آمنوا و کانوا یتقون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون سریا سات نمبر آیات سورت یونس 62-63 که متقیان چی دی نو دا دا اللہ و تعالی دوستان دی نو هدل للمتقین خودون که دی متقیانو لار خودون که دی للمتقین تپار دا خلقو شغی زان بچکی دا زد و دا اینات نا او زان بچکی دا گناونو نا نو اللہ رب بلزد ولا نورم چه کمدنو علم زیادتی او هدایت ولا نورم زیادتی یا موجود بود. Thank you.